من شعبان دا شان تر رجبیا صلاۃ رغائب لیلۃ النصف من رجب داول مخی تکی چه داو کی اگر کی ثواب نشی اگر سار مول یا جماعت کی پادشی سلیمان ابن ابی حسمہ رحمہ اللہ دا عمر صاحب زمانہ کی اغد بازار نقیب ہو خیال بساتی چوک دوکو نکی خستو خرطول اغسترو کی تو غلط معاملہ ہو نکی عمر چمودو کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے قتل نو نقیب نشتی نو زڑ کی رالا چیدے چتنا جوڑا دے کور طور سے مورتوی سلیمان نا جوڑا دے اے نا خلیفہ والی امامتی کیمیون دلید نو اے اغا موز کاؤ دشپی تحجد دیر وقتی اوکو نو سبا سخنیزی دردی واچولا او دشو موز تی پاتشو عمر سے بوئی زچی دا سہر موز پا امامتی کیو کم دارا تخوخ و غوردی دا دینا چر طولش پا تحجدو کم او دا سار امامتی را نپادش دیو تا دسی عمر شیطان مخید دی موز کی ثواب دی و پا دی کی ثواب دی صلات توبیل تا شکل جو کرده دمر پیرے آیت الکرسی و دمر پیرے پکی صورت اخلاص و دا ستڑی کول دا پارا چی ثوابی نہیں دعا کوا دا سے کوا دا سے کوا خیراتو کا پدیش پای کوا پدی روزی و کوا دا سے و کوا پا ہر قسم کیوتا شیطان آغا طریقی اڑوان دی کی جدد دستری ثواب پکی بالکل نہیں یا دیر کم بدا نو دو ترا مخی تکی چی پدی کی راگیر کی نو بیا خوش آلہ دی ویزا بچے میں موز کا پیر کی گی رو رو خونا میں تکڑلا بدعات د اسلام نہ د وتو ور دے بدعت کفر تا د وتو لار دا نہ آخر د عمل بدعت بیا د عقیدی شی اب بیا ول دلیلون گوری بیا پہ کتابون لکھی نہ لار شی کافر شی کہ جی بدعت کی راگیر کی شیطان بیا خوشحال دے زان سخی نمو لکھی وہ زور دے زما شو نختورو عالم ہو یا دا عالمان و منلا و تپو سکھاؤ بدعت نہ بچی نہ شیطان بیا لاسو نہ مروڑی وہ دی ملارا نخلاص نہ بس کئی نہ درم زل داغے نہ کت گزارو کی کت گزار دا دمے دے اور دا آرام دے آغا سو د کبائر آسان ہوتا گناہوں تسبک کی اے سڑی عقیدہ دے توحید دا لا یضر مع الایمان ذنب مرجئی کی کر ایمان دے دے د ایمان سر اس گناہ بندہ تا نقصان نہ رسے لا یضر مع الایمان ذنب نہ پدی را ٹنگ کی راواڑ یہ پدی راواؤ گناہوں ہوتا اسپکشی آسان شی کر کا او بدشتمی دزلنت کی نوزی نتیجے دائی چ دے پردان پو نہیں اعمال کئی ایمان پکی نہیں زکا استہانت د گناہ او بیا گناہ کبیرہ دا کفر دے کول دا گناہ گناہ دے سپک گنلی کفر دے نو دے پردان نپوئی گی او کافر شی او شیطان خوشحال دے وی بچے میں دوزخت مخیطہ کر دے اس دا خیال در دیر و خلق و اسم دے خاص بیباک مولیانو او بیباک طالبانو پروانی کئی دو گناہ ای بس اڑی اللہ میں بخی عقیدہ میں جوڑا دا خو غرق پدیش بھی کنا دا گناہ سپک و معمولی گنل کفر دے وین کان صغیرہ اگر کا معصیت تھوڑی کی کچھ معصیت ہی نو کدی کیم دا شیطان نہ بچ شو بچ کے دے دیر گران دی بچ ستنا بختورو پخپلا عالم یا دا عالم پخون روان دے پتپوس روان دے نو سرولم نمبر دا دین کوز گزار کشے اگر چشے دی سغائر بولو گناونی رختا کی خبرو تا آسان کی ولی وی صغائر خو اللہ ویلی دی ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم قرآن کی دینی دی ویلی پینزم سپارہ کی نوی چی در غط و نزان بشکی وارد تزبخم اسی بخی بی توبی بخی دوارو خبرو تا آسان کی او گورو تو مخی شنکا غلوان دی روسو شنکا تا سوچ فکرو کا تا لگوانی گاڑیرون پا خبره که دا دروغو که مال گا پا که تا گاڑیره که بیر بل منگیری شیاویل بل منگیری طول نو تو سر مال گا گاڑیره که تا بی پیدی خبریو که گف شب بی پیدیو گرزا اصفا غایر داو تا پدیر اخته کی پدیر آواری چرا واوخ نصف غایر ده اصرار سر کبیرش لا صغیرت مع اصرار ولا کبیرت مع استغفار ده بمویلی کرا ده اقایدو پی کتابونو کی لا صغیرت مع اصرار چه کئی او تینگی پی پریده نا دس وغیرہ نہ راس غٹ شکنا یوڑ کے دے دو دی دری دی چلور دی نو قودہ شوا نو بیا یو قودہ سپک قودی گیڑے شوا بیا یو گیڑے دو گیڑے دری گیڑے نو گیڑے شو نو بیا دو گیڑی او دری گیڑی لس گیڑی گیڑی نو دلے کی نجوش دا تشمارو قدر یوڑ کی نشورو شیرا سوغائر مثالم دا غشانت دے نو دا پندونا جور شو نو دے سرم کبائرون شو ایمانم ختم شی حبیطت اعمالم احاطت بی خطیتو سرورم نمبر صغیر داو تمامولی کیا گناہی نکی نو کپدے روان شو نو کبیرہ تاوت کبیرہ سرور شلا نو حبت دی ایمان راگے پکیتا بی باکی رالا بیا کافر شو پنزم کدی کی بچو محتاط تے عقیدہ دے دا چدا اللہ خلاف دا پیغمبر خلاف گناہ دے دا کلو کے دے او کغٹ تے خدا گناہ دے نو دے والے کو چدا دین اخلاق شنو پنزم نمبر بانے بیا پا مفضول رواری آغا عمل چے ثواب پکی کم دے کڑاوی دیر دے اور ثوابی کم والی وی پلاس میاسی نرازی نو بیا خدا چه دسی عمل کئی چه ستری دیره یا سوابی کمی نتیجه بایستی چه ستری شی نو بس پکی دا عمل با دا سر پریدی نو داسی عملونو تا مخی تکی جمعات تن نوزی نو پخیخ پن نوزا بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اچراوزین پچا پخ پبارشا آغی سرم و بسم الله اللهم انی اسألوک من فضلک داو تخستک دا دی پا دیبانی دا چی جماعت تنی نوزین دورکات نفلوکا جماعت تلارشی عالم بیان کی نو دا عالم بیان تکینا اغاو آورا نو دا عالم دا بیان پا دیو تا دورا کاتا نفل خستا کرد ادا عالم بیان ہوتا روسوں کو تحیت المسجد بنکم ہوئی تحیت الرضو بنکم نو تحیت الرضو زیات نہ زیات نفل عمل مسئلہ اور عدل دکول عقیدہ و عمل پہ جوڑو دا فرض نہ دا فرض ثواب زیات ہو دا غزیات عمل پہ پرے خود ہوئی پہ معمولی عمل را سر کو چداغے پہ دی نسبت یا ثواب شتے نا او یا ڈیر کم دی نو غور کار تین رستو کی او داغے نا چکم لان دی دی نا غو تمقی کی اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر سڑی تلاوت کو گوٹ کی ناستے تسبیح مڑے تلاوت کی میں درس کا یومی سڑے پس پات سے لار قرآن کے ٹپ کو واغ ساغ دیکھے خو یہ دا چسلی یا جیتا وقت کی دا دا تلاوت ستا پر کور کولے شو او چکم خبر دلتا کی اگا تنشیز دا کولے آل تنشیز دا کولے دیتا وقت کی دا طریقہ ہم دادا کنا باغی کی دا گا وقت کی سواب شتے نا دا سرانو اکشی فرزن نو دیر کم دی نا غوالی پری دی چی دا علم مسائل بیانی گی دا قرآن درس کی گی کلی کی محلہ کی چم کی نو بل کارو تخستہ کی لاشو سی روزہ لگا سی روزہ خو بیوم لگی دا مخیم سی روزہ لگی دا روسم سی روزہ لگی دا چیلہ لگی دا و قرآن ضروری مسئلہ ضروری وا نو من الجن و الناس شیطانان یغی تپرین و زما د سی روزی روزی پورا شی دی نو تعالی سی روزی رو چا مقرر کړی وا تا زال مقرر کړل کنا او چې درس ختم شو لاش دو سی روزی و لگا غیر لاش نو قرآن درس نو چیلی ل روان کی خپکیږي په دې خبرو باندې دوستان پدی خبرو خپکی خوزه دا خپل فرض گرم چیزی پوکم خپنا زردی اوچوی و دا فرضی چیزی پوکم زان غرکای چه درس کیگی نو پخپل پرید نورو لدعوات ورکا و ارازه دا چیل دلتاو لگا دا سی روزه دی دلتاو لگا چه درس نکیگی نو طولو باسا وہ راضا ہے کہ روزہ لگو چیلے لگو لڑ سب نمینر جن نے تو انداز دا تلقین شروع کی بدی خونا بات موقع ضرورت تو جہاد دے عملی جہاد دے عملی جہاد نہ روان فلک ناس تو لارے بن کڑے اسلامی قانون واڑو شریعت واڑو دوستان بشتارے پشا چولے پدی لارے بروان دا نه غناله چې دا خلک سره نست یی دوه سوالی نو تو سره کینه کنه زوم دین غواړم زوم شریعت غواړم نه دا پروان ساتل شیطان دا کار کوي چې دا غوړه کار نه نا غوړی تر غورځي دا فرضونه د ګنا کار ته ورځي ورستوي کی واپس کی دا پنځم مقام دی شیطان اچھا پنجم شو کو چوشو ہاں پنجم شپگم مقام کہ پدے کی راٹنگ نکی او سڑے د حدود دا اللہ پابند دے اپی جنی کہ دے دے کہ دا کار کول پکار دی الحافظون لحدود اللہ دا مسلمان صفت دا ویلے دے یواز دا دوستان نیما وقت دا ذکر دا قرآن دے درسون دا قرآن شوروی نو من الجنت و الناس طالب تا وی لاش سلی آگا دے که سرب دوراو کا آل تا لاش دا نحو دوراو کا آل تا لاش دا کوپر دوراو کا اوگر دالتا کی دا دی خونو تو کی چه نور تا تیو نشو نو دا قرآن نا پدی شیوارو پدی طرف وارو سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ سلام علیکم کی یہ احتیاط دی چی میں مطلب بیان کرو ترو سو خو لگیاوی چی بد دی کول او دی توبہ وقت واپس شو بیا خیر دی نو چی توبہ نو باسی نو غب سی اخبرزانو نو پیجن بیا چی چوٹی اوشولا نزو چوچان روزی که قرآن ویلے کی نمینال جنتی و الناس وی کور تلار شکنه کال لبارو بسنو کور تنزی ان لنفسی که علی که حقنا و ان لزوجی که علی که حقنا دا حقونو ترا دا حقونو تا کال کی ولنو خو کال کی بزیو تدا زود که لزوجی که رکشی پا میاش که دوی مرد دوی روزی پس زکر کور تا التو تنوی او چه دا قرآن وخرا ره د وی خولو کتاب راغه د بيدارولو کتاب راغه و ان لزوج کاله ک حقا ابیا هو د پلار مور خدمت نه کای نو پدې کار کې چې نو کړی تا ته خونه نه کوله ا د کال دا سبقونو نه د دې وخت سبق هم دی ا دا ضروری نو هغه پاغه تر باندې راوړی څه پکې ته د دین زیات کال کې اس نه استه اپی جی نو چه دو وقت دو قرآن راگه نو دی بلا شیو مدسا که به سردن نکی چه چل که دور کم روجه را روانه دا سواب دو پاره بختم کم دو سواب دو پاره خونه که دو روپو دو پاره ختم که دو زوکو دو پاره جامعی را کی نو دا اغا وقت پا دور که تیر که دور که که سواب شته نو دوم را دی دا دی نسل برخی کم دی لکه چه دو قرآن پاور دو دی یو مسئله دی ذکرم فایده منده دا نغه په دورون راست په دوران دوران راست راغلی او په دیالم دی روزه کې په دورښت کړی دی لکه قران ته وری نه کینی شه په ز دروازه پارا یادو و د پاریز بیا پارا سره یاده پارا خو غیر قرار روزات تا پارا به دینګی پارا به دینګی دا چې تزدکه چې به دینګ شي قرار روزات اگر پارا دا تو موی بیاج ما سلطان او رو ما خدمت دین دا کار کوم یا خاص دین خدمت دین نکره او نه ته ثواب لکای نه دې په پارو او رول باندې شروع کی تر وځي د فاضل نه مفضول تر او ورځي د دې د پارا چې ستړي شي ثواب کمی ا چې ستړي شون اخر به دا کار کړی زما زیله برش زما جګ بو مونی په کم نمبر باندې چی پا دی کی راتین نشی ادو حدود اللہ خیال ساتی حفاظتی کئی چی دی وقت که دا خبر پکار دا دی وقت که دا خبر پکار دا وقت دا سجده دی او بنده پا رکو بانی چیز دی وقت دا رکو دی او دی تلی وی سجده را تلی بودی کی گی نه هر عمل پا خپل پل زی کول غاڑی کنا پا خپل پل وقت و پا خپل پل زی یہ نادان گر گئے سجدے میں کہ جب وقت قیام آیا دو دے دو وقت اندے پر سجدہ پرے ہوتے دے دا پاسے دو وقت نو دے املاس تے نو چی دو حدود و حفاظت کئی خیال ساتھی دے شیطان پہ لاس بر نشو نو آغاں پختن دے کمی پریخ میں نو زبا دا خیرنیم نو دے دین کود گزار کتو تا بل کڑکے چل کی بل لٹو تا چل کی دامو تا اگود کی اگر چه دی؟ با مباحت وقت کول دی خو پابنده دو وقت خیال ساتی دو وقت دو فریضی خیال ساتی نو پده که مباحت تو ننده اوزگار چه دارواده دا بکم دا نو شیطان من الجنتی و الناس و تدا مخیطه کی سردی ازان دیو وجه ولی دا کار نرواده دا بل کار نرواده وی دا جایز نده نو پده جایز و مباح رواده نو نفس خوشحالی دا پاکی کنا نفس تا بکی فراخی دا وسعت دے نو دے دو دی خون واخلی نو دو تا پخپل بیادت دے چه دا عمر آده سڑی نن با جدا سی وکم دا خبر عمر آده نن با پدی طریق مانی کارو کم پا مباح کی ثواب نشتے دے گناہ نشتے خو ثواب پکیم نشتے چه ذریعہ دا گناہ یا دا ثواب نئی نو مباحو کی گناہ نشتے نو ثواب پکیم نشتے و دی مباحو تا پختانه چوی مباح کار دے نو دی مباح کنا نو تولی خپل وقت پا غزائی کئی یا پی زان کڑائی اکار مباح کئی نو بی فائده کار کئی سو فائده دی پکی نشتے نو دی طرف تی شیطان را ورده دی چی کی خو تا پوک دوشو ازا کی گی با چی پدی کم بختوری اخپل وقت قدر و سخیی چه دا که روام دی خمال پہ اللہ سرا کئی نا وقت میں لگی وجود میں کڑی نواغ والی نکوم چا اللہ پہ لال سرا کی او دیر سرا کی پا دی پوا دی ندے با دا مباحاتو نا کرکا کئی نفرت باتی نکی وقت با پہ نزائی کئی بے دے ضرورت نا مجبور ہے نا شیطان چنا بلکل نا امیدر پا کم ایوا کی چا شیطان را گیر کی نو دا بیا غبلی تا دنگی جو بلی نا بلی تا آخری کافر کی و چا پا یوا کی را گیر نشو نو شیطان پریشان شی پا ویر سر شی پا جرانگ والا سر شی نو سو توی میٹنگ کو ہوئی نو دے میٹنگو نا شروع کی دا غا علاقے چکم دی اگر آگون کی نور سر تجربہ کار را گون کی سیاست دانان دا شنت منصوبہ سازان او دا خطا کول ترقی جوڑن کی دا ٹول را گون کی نو غٹ شورا ہوشی چشی قومی سملی یا دا سینٹ دا اجتماع ہوشی چچل پول غواری وے منگا داوکر کارگزاری وے داوکر داوکر داوکر پلاس را نگے دا پلاس در اطلو ندے نہ سب پکار دے سرا نہ دو وجل پکار دے دے جنسو اخیری واردات دو وجل دے جب پلاس را نگے دا دی ملا اس وجل پکار دے ولی انتہا پسند دے قدامت پسند دے روایت پسند ندے سچ پہ روایت ندے روان بلکہ دا غیر سر دے شدت پسند قدامت پسند انتہا پسند دے نو ده ده بل سه دارونی شده بی ده واجلو اصاله پا دیو شوا ده سر مخی که یو شیطان و نوستو تا شل شی ده سر ده مقابله تجبیرون و تکلی شروع کی شیطان پا خپل نشی وردلی پرزول نشی کولی نو شیطان ده خپل دلی انسانان اغو تیار کی مقابله تا دا وم مقام دے وم زلے دا وم مقام دا مقابلے عملی میدان کی دیتا عقبہ و مورچا دا مقابلے زے فلقتا حمل عقبہ و مورچا وانوڑے اغیم خودری دا دا عقبہ مورچا اس با انسانان مقابلے تودری گی پا خوب کی با دی یرولو لرازی تنگولو پریشانکولو را با دی رازی دا دی شپگ منازل ترتیبوار دی صورت کی ذکر کری دا ومز دا شیطان دا عملی مقابلی دا دی شپگ غط اقسام ذکر کری دی صورت کی صورت را نام کی العقبات و دا دی نمخ کی اغا شپگ یادی ساتای دا اغا چا سر دا مقابل رازی چه پا دی شپگو وارو که کامیاب شی ا شیطان تین نومیده شی اوس بید اللہ سا چولو نو تا ا بید مقابلی کولو نو سرا بلا چاره نیشتی نو پرزول دشمنی مخالفت آن دا وجل و کوشش به شروع کی و دا ام دی کم ترتیب دی پا ترتیب اول سوک مولا تو دریگی چو وجنی بای کلی که خام خام مسلمانان با چوکی علاقه گی چه ده خو مولا ده نسلی و جنزم اگه سر سکار ده خبر بای ناورو نو تو چل کو نو ده دینا مخ که زیونو دی منازل دی نو آغا منازلو بانی با یو یو بای ده سر مقابله کی علاقبات او دا جهاد ده اول مقابله اول عقبه ده استهزاده پکول ٹوکی کول وشتی پور کول داولی ٹوکی پور شروشی وشتی شروشی غٹان والکان دد بزلو ٹکی ہمت بے کم شی نو داخپل کار کی بس سس بشی سس بشی تردی چی اوی با یرزال ویزا کم سو دیت زموے دل تک ما کوشش کو کار نکی گیا مجبوری ہم دانو جو مجبوری را غصم سعودیت دیلاش سعودیت اولی گی امارات تولی گی سخو پکی زیاد بختوری اگر امریکی او دا یوروپ ویزا دالا پیدا کی پسی پارشون باندی شیطانم دقا کار غوخ دا دین وقتی دا توکو نتنگ شی استحزانا دا اول عقبه دا اول مرکه دا لگیا دی کنا انبیاء پورو توکی ندی شی صلحاو پوری وشتی ندی شی اگو تختی دلی دی کنی نا مسئله پریخ دا دا انبیاء بچه یه علالی دا اگو نغت نی اگو برداشت کرده نو تو برداشتو که دا اول عقبه آیت نمبر 3 کی 3 کی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ دغشان تلک جتا پوری وشتی ٹوکی کی از میختون کوم کذالکم دغسلک چتا سرکی مخی ممکریو فتننا بعضهم ببعض از میری جی منگزن پزنو نورو باندی چیو وایو تا لا ملاقبت ما ویدو نتیجه دای چیو وایو دو اے دا پریتان یا دا سپک یا دا وابیان احسانو کا اللہ پا دو بانی زمان ترمیان دا من اللہ علیہم من بیننا توکی شروع شو او گورو توس پرونی دا دی جی پی خوڑی اقنی بے بے دی اپا لارا کی بے جی پی خوڑی او سراغ مونی تو سوی تاستا قرآن خیم تاستا عقیدہ خیم زسالیا چرتا برزی ہو گردن بل بے لکتا خواغا چنے نی اغلا چی بے کولا تالیبان نمی چی گوڑا پٹولا گوڑا بای بل بر اخلاش اوہ دا خواغا ندی اگا مخیر دیا پوری دیا کچی بے گڑی سرولی اڈوڑے نو راغ جمعات کی دیر شو یز سبق پے نو دا خبر برا شروع کی آنند تو سو گرو سراغ وتا است دین خیم نو بل طرف تا مولان صاحبانو مو دا عجیب خبر او دو کال درے نو جو چراغ شیخ القران شو شیخ الحدیث شو امنگا شل کال وقت کلی دمر قران کار دے علم جو پلان کی باچا سرا طالبانو چشمی بے لگولی نظر نہیں لگی سب بھی دا سرقایانی بھی دا کنزونی بھی دا قدریانی بھی چشمی بے لگولی وہ علم سر تنو رسولے دا کو پرون لار او نن جو چید لارے نے کشو دو شیخ الحدیث تی امولا دی دا شکڑاون کشو شنو چی دا سنگل سرون بے علم کریو اپراتب و کتاب تا طولش پا ادا زونی تلیه کرده لکه دو خان و زنگنونا اغو سبقونه نو پورا کردی دا اسراغ پرون نابرار دا مخ نبین ساسی از پین باز او ازا علم شیم شیخ الحدیثی ما دا تو کی بشورو کی که همت تی کم کی اصوستی کی نارستی کی اها اولای من اللہ علیهم من بیننا نو منگ پا دی باروز نو گرزی دیلی دا زی پی منگا نیدی قنچی کری زمنگا دا گیر آسی منگ پا غرموش پی نکرلا دا گردانون پا مکول ما خام با شورو شورا اتر چربانگا پوری با دا نظمی تامل گردان که دا مخپل دیدی که باناستا دا چربانگا پوری بری گیاو عامل فعلی مزاری معنوی باشد بدن ادا مولا گرن بسر شورو کو ابا تا تقریر یاد کرو نو دا طولش پا منگ دا طول ادا اس پرون راغه جونن مولا شیدن اس پدی چل منګنه په ویدا څنګه چل چرته خې درې سلام به پیښې سړیا نو ټول ټوکی اس پکې سپوري دي اها اولای من الله علیهم من بیننا زمون په میت کې مونږه و الله په دو باندې احسان کو دا نه دا خبره نه دا مولا دي د دې معنی یو آیت سورۃ الاحقاف کې شپږ شتمه سپاره آیت یو لسم ولی منگو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم لولا نزل هذا القرآن دا قرآن علم دا نبوت او وحی الهی ولی ورنکر لسولا دا غریب یتیم اپا دا سی معاشره چلوی شه چی دا علم نوم پا کیتا نو دا دلو ولی نوار کرده وره وار کرده شو امنگا پرمید کیو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم دا دی دوار کلو یولوی سوی لوری وار نکرده شو اهم یقسمون رحمت ربک دا اللہ نعمتونو با دو تقسیمی جواب بیازی کردی دا اللہ میرا بانے با دو تقسیمی دا سورة الاحقاف یول سمیت گورے وقال الذین کفروا للذین آمروا لو کان خیرا ما سبقونا الیه و اذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم کفروا ایمان والو بارکی لو کان خیرا کبی دا سچوی دا خیر ما سبقونا الیه نو زمون مخی با دون وروانی شوی تا منگ با ویلا ما سبقونا الیه ما سبقو هم الیه دا خبر دیدینو نو پلان کی استاد نبادینو مخی شو استاد کا بویلی وا اقاضی سے بویلی وا امفتی سے بویلی وا پلان کی بویلی مفتی دا شیخ الحدیث دا پورا علاقه شیخ الحدیث یادی دا مفتی رواده کی چکم مخ کی کم خوڑا غسته کی گی دا رواده خوڑا رواده دی علاقو کی کوستان کی پختانو کی واده بای کون جنه وده دی کور کی چی با سخر سگی دا بطول دا غونو آست سندرا والا غایرا والا گرد پی سرا والا دمرو غوڑی راولا دمرو روجی راولا بیسوار راولا مالگا سر راولا دا طول چیزونو بای دا غونو پردور واست دا بای پاخر ادا با دی غازیان او خوال مالی موزی با دست غازی برید پی غوڑ کلا او آده دی که غصب دی او ڈاکا دا پرده مالم پر دور خوڑوا غستینا ادا خوالا جایز دا اچه یادی دا شیخ الحدیث دی لو کان خیران دا دو چو چی دا غستل ناروا دی ما سبقونا نوست به تابیر داشته که ما سبقوه الیه ده شیخ الحدیث نو دونو مخی چی پورو ده خبره که شیخ الحدیث سب نده ویلی خدا صحیح نده ده غلطه ده ما سبقونا الیه اپا خپلو تا ندرز ده نبیاسه وی ها دایف کن قدیم ده دو چوی ده پخوانی دروغ دی ده پا دین کنیشته ده ده خود خاده روز ده اپا پکار ده جو آغستلی شکینا اها اولائی من اللہ علیہم من بیننا دا شانتا داون وی جی من یو لولا نزل آد القرآن على رجل من القریتین عظیم الاستهزاء روکی قول دا دی ارز خبرنا دا با دی عمر خبر لگیا بای اخیر با دی سوس کی رخ پر کا وارا با دی پورنگ توکی شروع کی وارا خجی با دا پورم توکی کئی ای با دا دی اغنی چراواتی دی اغنی مولا دا زان چه زان نا چی دا طول نو زان چی دا طول نو لوی مولا وی تو بومی دی خدای زمانگا مولا کاکاو کنه یه را خالیس از برگونو اغنی دا خبری نکود سنگ از برگون دا سی چه چه پلا رکنو چادر پیدا شکران کرو چه نظر بیزه او نلگی اچه خندل بی نخلی تا بیلاس نیولو چه خلی بربند نشی دا سی خ ای پوجرا کی چی با تیرے دن اس ترگی بے پٹے کرو پوجرا بانے تیرے دن اجرے تا او دا غی جو نارواو گنا تے چکم فضائیل صحابہ دق رضائیلو اجرے بانے تیرے گی نو کینا امیانو سر خبر اوکا دا خیر خبر اوکا دا خاندہ زیرے نو تاقیت آرو لاسمن اسا پیغمبر اسلام دا خاندہ پا دے خندل لی او چریا کی گم دو بندو پوری خنده منند چریا که دل مندی اصا نظر تا سل پرده کئی گورم پا غرز باندی اگه نخطا زیتا نظر دی اولا گی زید و گناه دی نو اگه منه کئی مکو ادا کار پرده و کئی جنی ولی پچانه کیسی گردی گور که ولی سرگنده شی نو امرو تو کد مارو دمون کرنه منه کئی ادا شانتا دا فر ایره ملاکا کئی جی بز برک سره و کنه جماعت کے بنا سدا کا شانتا طالبان بگڑے دے بس مائنس پہ کو ملا کا بنم ناس پر وہ جفا پہ کولا دا سے خسڑے نو دکا جن خسڑی تو بو کنا چې طالبان به ګړېدا او ته نوم ناغس پر دې روړې به راوړ پاره کې به شریکو لو کان خیرن دا اوس راوته وي په خوا سړیا چې زبرګي میاس پښوانو دی علماء او طالبان ته به زې استعاره کوي سوال کوي سوال نو په زور به سوی نه پیسې اغستی طالبان مسنه چاپی رکنه سر باچا تا دوا وکړي دوا با توکرده طالبان روپای ورکه روپای ده سل روپون اگرانه اغا با ناچار آجاز پا زور بایتی روپای واقعست دا پا زور اغسطی روپای بیراوی پا دیر پا روجا طولش پا مستی کولا گردان و غالی با خواله اگرده با استاد با سر ایسادارو دیر سرم دی پیدی که ایسادارو دا کار بگو سرین طالبان چاپی رو شو ای کاکا تا دوا وکو اغا ویزای چی کونو ای کاکا دی اللہ و بخی اللہ تعالیٰ دیر مادر کیوئے تاثر دیم اللہ دیر در کیوئے چیسا دوا دو کل آغاو تا آغاو کرا دوا ختم کرا ایک اکاس راکا کنا تاریبان لسا راکا وی تاثر مالا راکا وی تا چیزی دوا کرا ما چی تاثر کرا دوا خمام کرا تاثر کرا مالا تا راکا ما یار دا قیون کاکا نرو پکیتا ادازنو خوڑیر بیکارو اندو تا ناسو اندو تا توبا لو لو پاٹکی دا لو لو زورو کی لوی لوی چیزونو زمان برا دیو یونو پیچی پا سایی تا در غمانی عرشه یونو دری دری دی بیوری دن اندو تنستی دوا که زراو واتم او دری دن چیز اندو نو را پاتی ما یا بی غیرتو یا دلگانو شرمی گینه چی تاس اندو تا دوا که اندو نو رو پیخ لی زمان پا کلی که بیارا لی اما استاس اخپی واتی نکلی بی شرم و بی حیا اغراز پروش زمان پا کلی بیا سوال لطالیب نو را غلی میں سوال لسل راضی پدې کال کې تاسو سوال کو ډوړې دینو خړا غوړې پروځه کې خړا دا استعاری به کولی دې ته چمن نه دی دی جای دې ته سره مولانو له فت قور کړی وا دې په مشکات کې حدیث چې سوال کول جایز دی مې مشکات پرې د قران کې مشته وصائرین وفرقاب وغو په دې نه چا څوک دی لا تحل المساله لغنی ولا لذی مره سویه پورا دے تو وقت روڑے سر سے سوال نہ روا دے مضبوط تے وجود اسے طاقت اور سوال نہ روا دے ولا لذی مرت سوی لو کان خیر اللہ سبقونا الیہ نٹو کی وہ شروع کیا دا اس سوال نہ جائز دے دا وہ طالبان و مائلس کو پیغام دوست خدا ناست ہوئی دا طالبان و مائلس دوست خدا ناست نہ دا مجلس نے مائلس کو مجلس جو یہ مجلس نہ دیکھ بڑھ سے نہیں وہ آغا نہ مجلس پیغمبر السلام راوت سناس سے ذکر کی اصحابان شاگردان سے تلاوت کی اور سناس جی جو جامع پو وجود نشتے صرف تگڑے و سخا دے رہے زنگنوں پورے زان پٹکڑے دے اور چے ازاد کینی نو وجودی بر بندی گی نو تڑلی ناستی یا یو خوف بلا چولنا یا بر سرا مذاکره ده حدیث کی پیغمبر السلام اگو تو مکتن دو تو مکتن راغ طالبان سر میانس که نست کل لکم علا خیر تاسر طول خکار کوئی ده نیکی کار ده خوبویستو معلمن ز زاکر نیم را غلی تالید قرآن ده پار نیم را لگلی بویستو معلمن ز معلم را غلیم ا د معلم کار دا کی دا طالبان کی نو زدو سره کیناستو نو حدیث کی راضی عالمان وی د طالبانو په مجلس کی کیناست ناغو تنه مجلس کو ا مجلس تنه د غاډا کو د غاډا مجلس کو نو دوست خو دی ول راضی وی دا سپکی وا د میاستنی ته به برستونو غړولا به دوست خو دی راضی په دی کینی بریلیانو دغه دوست خو دی راضی وی بیا موکای پیغمبر سلام راوی نو تو کی وہ شروع کی پلان کی استاد دا سے پلان کی استاد دا سے اہا اولائی من اللہ علیہم من بائننا اللہ خوک ردو سر احسان نو علم ورک زمان پمیند کی ندشی مطلب دا ہے دا خبر بالکل نشی دا دی حق دار منگیو لوکان خیر اللہ سبقونا علیہم فائدہ نمون با دی تنوان دی شو دیتو مل سبقونا منگ بمک کی شو دو بمک کی شو زمانگنا خو خیر پکی تنیشی نشو مک کی دے دا زمانگنا نہ چدا ٹو کی شروع سی میاش بھائی دو بھائی دری بھائی چکلے تو سسکڑے نہیں راگا وقت پوری بھائی نہ تو بس چل کے چٹو کی نہ سب ہوائی دا جواب دے کنا دا سوا علیہ صلی اللہ علیہ بالشاکرین ولی ندی اللہ دیر خفو اپ قدردانو دا جنداغان صحیح ہوئے تاسو کنا بالکل ٹھیک دا اگر لوئے لوئے ملیانو عمر تیر کرو اگر کرو نا کوششون کرو خوب سکی کرو پا سرقایانو کی کرو پا قدریانو کی کرو پا کنزونو کی کرو اپا قلاسو کی کرو اگر لڈیر خیورت لے اگر تیادو او قرآن پی جنن نیو تا قتل لے قرآن تا قتلیم نی دینی پی جند ما سر دا اللہ دی کتاب قدرو ما قرآن تلاس کرو دا پیغمبر دا حدیث قدر رو سر دا پیغمبر علیہ السلام حدیث مبارک تا ملاس کرد نو چه ما سخه قدرو نو اللهم زما دا دی کراو لرزاو قدرو کن نو مال اخبر کتاب علم الال را کر زی قدردانم اللہ تا پتوا نو مال را کر تا سخه دا دی قدردانی نو نو اللہ در نکرنو دا کمشی چی سا قدردانی و ناغد تزدو زما علاقه کی و عالمو خسرهو عقیدتنم خشیو خلاف نکو دلوم بیزن خلاف نکو اگر تا کافیه یادوا دل تا ویلیوا تقریر سر یاد کردوا اندوستان تلار دیلی تلار آل تا که دا اللہ رب العالمین دا سکارو چال تا سبقونه بیارا غیر خپل کافیه بیارا اولا دیر صلیخ تن طالبان رو سرو دا کافیه دا اگر دو قسم درسو یو د دریو کالو یو د وو کالو دریو کالو کې به لنډ ویلا تقریر یا دوله به او وو کالو کې به وګدا ویلا هغه به ته یا دوله رښتیا خبره دادا چې ټوله نحو پکې ده نو ټوله بل کتاب ویلو ته بیا جت نو دا سی کامل درس یو او هغه درسو اتر مرګ پورې درسو قران پکې نو جواب دې کنه او کنه تاسو هغه قدر ود کافیه اگر تا دیر خز دکر و اگر مال نرازی دیر خدیز دکرلا ما سق قدرو دا اللہ دی کتاب ما سق قدرو دا پیغمبر صلاة و سلام دا سنت اللہ رب العالمین لر دا غیب پوہ را کرلا دا غیب علم را کر پو خلو دی گولی اشا کریشا اها اولا تو پو دو بانی احسانی او الحمدللہ دا احسانی پا ماو کن زکر ما سق دی قدرو پتا دا احسان نه که تاسو غوړې قدر نو دا شی به ووی کنه چې مسله بیان کی او به چې توبه می دی قرآن صاحب یخصم تاسو پلار بابا جی چې لوی عالم کنه لوی لوی مولا هغه دا خبرې نه کولې کنه هغه نه سړی دا وسره وتی او دا کایسی څومره لوی عالم نو پګړې به تړلې په دې میراب کې چې مناسو نو لوی برکتی نورانی وخکاری دا اگر دا خبر نہ کولے کنا وی نہ نو جواب کا او کنا صحیح دا کنا کائی کا کا تاسو قرآن نو کولے حق دت نہ دی ویلے تاسو ہے جو سابیاخ سے پلار کا کا قرآن نو ویلے تاسو نہ دی کولے کا غلا ورت لینو قرآن بے دتا خو نو سابیاخ سے بے دتا برک او گورتا موزیرا موزیرا تاسو چې ما پلار لا نورتا قاضی سے بلا نورتا نہ نہ صاحب صاحب قاری گمو موزر نیم تاو بچ دا خبری نہیں دیوی دیو تاو اس نے او دے ملک سے بنوی چی قائی صاحب دا خبری نہیں دیوی دیو ازای چویم رضا قرآن میں نو نوار تولا کانا قرآن حق تاستن دیوی لی نو دا بستر گمراوی چی آرامی دی پا بل طرف وارو لخبرا ما یو شانتوی اگر دا بل شانتک ولا قلب الدلیل پا غبانے کا دا غا خبر دا